Montañés. Bueno, pois vámonos ir a Pontevedra. Ah, sí? E vamos a falar, pois, cunha zoqueira. Sabes quen é? Hombre, a zoqueira máis importante que coñecemos é Elena Ferro. Elena Ferro, por lo tanto, hombre, por eso que seguro que ademais os zocos delas son graciosos porque xa pisaron pasarelas e todo. Ah, non solamente son graciosos, sino que ademais teñen moitísimo moito color. Moitísimos premios. Premios tamén, eh. Moitos premios concedidos. Sí, sí, sí. Vamos a saudar entonces a Elena, ¿sí? Moi boas tardes, Elena. Moi boa tarde. Que tal por aí, por ese recuncho? Bueno, pois ben, imos indo. Como todos, coidándose, non? Efectivamente. Elena, agradecemos moitísimo a túa participación e a colaboración de hoxe, esta grandísima artista e artesana que, que cada vez que a chamamos ten amabilidade de atendernos tamén. Nada, moitas grazas a vos por agradecerche ademais que bueno, se dixéronos que nos enviabas uns agasallos para compartir cos nosos ointes con respecto a bueno, pues que estamos celebrando 40 anos de Radio San Boi e 40 anos da Asociación Rosalía de Castro, e entón, jolín, que xente claro, como a ti que nos axudes a celebrar este evento, pois para nós é un grande placer, e agradecercho moitísimo, de veras. Nada, moitas grazas a vos por chamarme pois tantas veces, e para nós é un placer pois poder colaborar de algún xeito con todo o traballo que estades facendo. Bueno, a nosotros parecenos que sí, pero bueno, falar en galego ou outro lado de é que no Mediterráneo... Sí, ás veces trae as súas consecuencias. Pero bueno, imos adiante. Elena, agradecerche moitísimo e volvemos a repetir esa túa colaboración. E, bueno, queremos que nos digas como vai ese grande sorteo que faz case cada ano, cada mes, e que ademais sempre tes ideas novas. Por exemplo, hai pouco que vimos un tres en raya tan interesante. Dinos. Bueno, como xa sabedes, tratamos de ter as redes sociais nosas, pois, o máis activas que podemos. Bueno, o sorteo que facemos cada día un, pois, ten moitos participantes, entonces pois hai que ter... Agora, por exemplo, en lugar de sortear só pois un par de zocos, pois poñemos algunha cousiña máis, pois unha estampa das que facemos con unha das nosas imaxes, ou unha visera, ou unha camiseta, bueno, facelo un pouquiño máis atractivo aínda, se pode ser. E despois, pois cada semana poñemos unha nova montaxe das que facemos. Pero claro, xa van moitos anos, xa vai para 7 anos, non? Que cada semana durante todos os meses e anos pois facemos algo, e claro, ás veces xa parece que se van esgotando as ideas, pero bueno, sempre surden cousas novas. Non se esgotan e ademais sorprenden a todos os que participan e se meten na vosa páxina, Elena Ferro Lamela, a última que foi moi premiada, bueno, polo menos moi visitada, esa na que aparece un texto de Óscar Amor. Se ti vises o que eu vin na feira de Monterroso, uns zocos de pelo longo co rabo dun raposo. un zoco raposo, non? Sí. Extraordinario. Bueno, a copla fixo-ma un amigo meu, ás veces, pois, vai me facendo copliñas, eu fago-lle o a montaxe, ou ao revés, non? Fago a montaxe, digo-lle, Óscar, a ver, que Óscar e Agustín, non? Que, bueno, son os artistas tamén. Entonces eles fanme unha copla para as montaxes. A verdade é que cada vez o reto é máis grande, pero tamén ás veces, pois, a mente, canto máis difícil é o reto, pois máis ten que traballar, e iso é claro, bom, para que... Isto recórdame precisamente a participación, ou, bueno, non sei, a poesía que vos dedicou a aquela poeta pastora Nieves Fernández Vidueira, te acordas, que ademais ela quedou sorprendidísima. Estivo falando con vos tamén. É moi agradecida, moi agradecida por a... Por a túa. A verdade é que temos moita sorte, non, coa tanto, bueno, cos nosos amigos como cos seguidores que nos aprecian casi como moitas veces como se si fósemos da familia, non? Porque síguennos e o mellor están pendentes e esperando cada vez que poñemos algo novo, non? Pois porque pois unha ilusión bueno, pois é sacarlle un sorriso tamén á xente, non? En estos tempos que corren, pois sí. Pois iso cada vez faise máis difícil, non? Que temos moita sorte, non, con toda a xente agradecida, non, que nos felicita e iso tamén dá máis ánimos aínda para seguir facendo máis cousas, non? E cousas novas e querer pois sorprendelos canto máis mellor, non? Os sorteos é unha pequena pois ilusión, non, para a xente. Claro. Para nós empezamos, creo que xa vos contei na outra ocasión que empezamos a facelos pois un pouco para compartir coa xente, cos nosos clientes, pois que nos estaba empezando a ir ben, que os tocos estaban empezando a revivir, ao mesmo tempo pois foi unha publicidade moi boa, non, para nós, o sea que se retroalimentan, non, as cousas ás veces. Ás veces tamén facemos máis sorteos extras en lugar de facer só cada un, o sea, cada un de mes. Moi ben, agora tamén temos un problema que nos están facendo un pouco, bueno, como hai moitas estafas e moitas cousas nas redes sociais, pois algunha xente que non sabemos de onde é, pero si, bueno, de algún país de fora e así, pois que duplica a nosa páxina, fai unha páxina igual que a nosa e mandalle mensaxes á xente dicindo que somos gañadores do sorteo. Sí, xente que se dedica a iso, a ver sorteos o mellor que funcionan. Facer dano. E facer dano, non? Entonces nos tratamos Xa o vimos, na vosa páxina que a vosa identidade no Facebook estaba suplantada. E entón, claro, bueno, pois eso a xente sempre, pero claro, danos moita mágoa que o mellor que alguén o mellor pois pique, non, nesa trampa, e iso nos tratamos de poñelo porque tampouco hai maneira de poder pillalos, sabes? Pois, poñer xa coto. Sí, fano dunha maneira que é moi fácil de xente mala, non? Entón pois é un pouco difícil, pero bueno, se sigue pasando nos seguiremos avisando a todo hombre, o mundo, claro, canto antes posible para que non non pase nada. Moi ben. Pero bueno, con moita ilusión e esperando tamén pois que todo isto pase do COVID, que bueno, que hai que ter paciencia e facer as cousas ben feitas para que non para que, bueno, dende logo que o primeiro ante todo é a saúde, non? Sí. Aí está. Sí. E despois pois o resto, non? Entón, hai que cumplir pois as normas que vayan saindo e que vayan poñendo para que isto pois te lo máis controlado posible ata que haxe unha vacuna, non? E poder volver á antiga normalidade. Moi ben, moi ben. Perdona, quería que aproveitáramos a ocasión, aparte de dicir que, bueno, que teñan cuidadiño como eso da suplantación da identidade vosa, pois como funciona o asunto de ese pequeno agasallo que ti das pois participando no sorteo? Pois non sei, bueno, poñemos a publicación, a xente ten que compartir a publicación, e darlle a gústame. Hai xente que quere pois ser seguidores nosos, non? Esas tres condicións, ser seguidores, compartir a publicación e darlle a gústame. E despois faise o sorteo, non? Que claro, é totalmente mensual. Sí, mensual. A persoa gañadora ponse en contacto con nós por medio de unha mensaxe privada para decirnos pois a súa dirección, o número que precisa, os seus datos, e mandámoslle o agasallo. Hai veces, claro, como a maioría dos nosos seguidores son galegos, ainda claro, que están por todo o mundo, sí, ¿no? Pero a maioría, pois un 80% o mellor, son residentes aquí en Galiza, pero despois tocaron yezocos pois a recordo a unha rapaza que vive en Alemanha, uh-huh. Outros, bueno, os máis longe que tivemos que mandar nun dos sorteos foi para Chile. Carai. Olín. Sí. Aí, claro. Ou sexa que... Olín. Sí, o sorteo pode participación tocar a... internacional. Sí, claro, é... totalmente aleatorio, entonces non sabes, non, para para onde van, pero claro, nos temos que enviálos a onde sexan. Sí, claro. O sea que, que ademais do material hai que pagar os claro, os portes tamén, eso claro. Corren da nosa conta neste caso, non, no sorteo. Tamén ás veces pois a xente pon, case sempre lle tocan a mulleres ou case sempre lle tocan a xente de Galiza. Eso é porque, claro, hai máis participación, claro. Máis claro. participación claro, de mulleres claro. que tamén lle tocan a homes, sí, que sí, sí, participan, sí. O que pase que claro, tamén si o 70% das nosas seguidoras son mulleres, pois hai máis probabilidades, non? Igual que o mesmo o que acabo de explicar, non? Que se reparten máis tocos, o sea, tocan máis en Galiza é porque hai máis xente de aquí, pero vamos, é totalmente aleatoria, aínda que participa eso, como os digo, xente dende todas partes. Entonces así foi como lle tocou unha sobrinha miña uns tocos teus, un sí. de tipos de verán, sí, que lles vin eu e dixiñe, oi, cando tu veches con Elena Ferro? Dicía que a conoces. Digo, claro que a conozco. Came, ainda que sea telefónicamente. Sí, conozco telefónicamente, pero conozco. Xa falamos con ela. Sí, sí, sí. Pois pues eso é coñecerse tamén. Claro. Claro, sí, claro. Pois sí, además, moi guapos. Ela, como dice, que alta e tal, pero así un talón medio, tipo salón, gustaronlle, pero en cantidad. Sí, sí, pues. Por iso che queria dicir eu que os teus zocos taconean, vamos, bueno, en Galicia xa é normal, pero tamén no País Vasco, Barcelona, sí. en Alemania, en Estados Unidos e en Nova Zelanda. Sí, Nova Zelanda tamén. Sí. Bueno, agora, a verdade é que o mundo, ás veces... É cativo. Xa se nos fai pequeno, non? Porque antes, pois fai 50 anos, viaxar era un... Sí. Era, bueno, unha cousa, pois, casi, bueno, moi difícil, non? Sí, sí, sí, sí. Impensable, sin embargo, hoxe en día está todo conectado. Sí, sí. Todo con moita facilidade para todo, sobre todo para viaxar, non? Sí, sí. Exceptuando este momento que estamos vivindo, por suposto. Sí, sí. Pero sí que, por sorte, pois, coñécenos moita xente de todas partes, e chegamos a moitas partes. Tamén dicir que isto todo é culpa das redes sociais, non? Sí, sí. Foi grazas a iso, porque chegas a moitísima xente, sabes, ademais dunha maneira gratuita, non? Sí. Bueno, o traballo de facer as montaxes e iso, pero quero decir, sí, sí, sin pagar ningún tipo de... Sí, sí. De publicidade, ni nada facendo nos mesmas dende o taller. Claro, son unhas armas que hai que aproveitar e usar, non? Para a hora de ter un pois un pequeno taller como temos nós ou así, que foi o que nos dou pois un empuxón moi grande a hora de que a xente nos coñeza, non? E de facer marca, non? Que a xente recoñeza a nosa marca, non? Que para un taller artesán pois moi difícil, non? Que unha marca se recoñeza, e nos conseguímoslo pois iso grazas ás redes sociais. Estamos moi agradecidos, claro. Un estocos que penso que xa noutras ocasións faláramos, dun estocos que se doblan polo medio, que son sí. sobre son todo son para homes, non? Non, hai nos para home, para muller, para muller, ¿no? Sí. Permiten, o sea, perden a rigidez e permite que a madeira doble un pouquiño, levan un corte no medio con unha goma. Entón, para a xente que é un pouco máis delicada de pés, pois sí, sí, sí, sí. Proba eses pois algunha xente leva eses, non? Hombre. Eu ao principio pensaba que o mellor cando sacásemos esas madeiras, sí. pois que iban desbancar un pouco as outras, non? Sí. E dixen, ui, a ver se agora se van deixar de vender os outros e a xente só vai querer distes, pero non. siguen tendo máis éxito o foco normal, sí. Sí. Deses, pois, tamén se van vendendo, pero sí, gaña o zoco de totalmente de madeira. Sí, sí, sí, sí. Bueno, é que tamén, pois, a pel é moito máis humilde, totalmente diferente. É máis blandiña, sí, sí. O concepto de zoco que estamos vendendo agora, pois, uh-huh, sigue estando baseado no zoco tradicional, pero uh-huh, usando materiais de agora, sí, sí, que sí, tamén o zoco non se usa para o traballo que se facía antes, non? Que era, sí, pois, traballar todo o día no campo, sí, entón, pois, non precisa dun coiro tan grosso e tan forte. Agora, pois, leva unhas peles máis suaves, mm, máis blandiñas, que se doman mellor, non? Mm-hmm. Duran moito igual, non, uh-huh, non é que se xan nin peores nin nada, e siguen facendo a mesma función que fan o zoco tradicional, que se xan quentes e que non pasen a auga, que é a función principal do zoco. Moitas veces pregúntanos, porque o mellor dalles pena mollalos, non? Estes, sí, que facemos así, que levan pel, claro, así, de pelo, non? Que, sí, sí, que sí, fai así como un animal print de cebra, sí, ou de leopardo, sí. Entonces dinos, pero podo mollalos? E dixo, home, claro, son para eso, non? Sí, claro. Ti non teñas medo, cando chova ponos, non? Pero a xente dalles medo, non? Sí, igual, sí, se estropean, igual, non podense mollar, uh-huh, e non poden pasar a auga, nin gota de auga para dentro. Bueno. Tamén teñen que ser quentes, o sea que, sí, hombre, igual, claro, que un toque tradicional. Sí, señor. Grande a vosso traballo de artesán. Por certo, esa artesanía non solamente se fica, aínda que sea a primeira produción, os zocos, pero si tamén tendes bolsos, non? Mochilas, sí, e outros, sí, facemos, elementos. Sí, facemos traballo de coiro tamén, sí, de cousas pequenas, chaveiros, pulseiras, cintos, carteiras, monedeiros, bolsos, porque nos vivimos da marroquinería ata fai 10 anos. Sí, sí, dende os anos finais dos 80, uh-huh, ata o 2010, como os zocos non se vendían, non poderíamos manter o taller aberto só, uh-huh, facendo zocos, non? Claro. Entón aí empezamos a facer outras cousas de coiro, e iso foi o que nos axudou, non, a combinación deses dous traballos, dos zocos e do coiro, a manter a poder ter sempre o taller aberto, non? Sí, claro. Vamos asistindo a todo tipo de feiras e así, uh-huh, sempre sen deixar de facer os zocos, pero vendíanse moi pouquiño. Sí, sí, sí. E despois, eso, a partir do ano 2010, pois xa foi cando empezou a mellorar, non, a venta dos zocos que facemos agora, uh-huh, seguimos facendo tamén a marroquinería, pero agora adicamos máis tempo, porque hai máis demanda, uh-huh, a facer os zocos de, bueno, todo tipo de zocos que facemos. Sí, sí, sí. Hai aquí uns zocos, pero que son de muller, claro, pola feitura e todo isto son de muller, que se chama modelo Pardiñas. Modelo Pardiña. Bueno, sí, ahora mesmo, ¿de qué cor son? Teñen como pintas amarronzadas, así en algo oscuras, o fondo blanco. Ajá. Levan unha correa así como se fuera por encima para apretar, pero se ve que é como un adorno. E esos son preciosos. Pues, sí, mira, outra cousa que non sei se falamos algunha vez, pero xa sabedes que lle poño nomes de lugares, non, de parroquias, edificios, sí, aos modelos de zocos, non? Cada sí, zoco que ponemos, sí, sí, na, sí, web ou nas redes, pois poñémoslle, pois, o nome de, sí, o último que puxen era un de color así berenxena, que se chama modelo Leiro. Sí. Ás veces o mesmo nome ten que ver co zoco, non? Se sí, xa sí, pola cor ou por, sí, algo, sí, pola, sí, forma ou así, non? Sí, sí, sí. Bueno, iso tamén é un pouco na honra, non, aos sitios de onde saíron, non? Sí, claro. Que saíron do rural, da aldea, e por iso me gusta poñerlle ese nomes de povos e de sitios pequenos, non? Claro, así a través dos tocos vais coñecendo todo. Claro, a despois a xente pregunta onde é este sitio, ou a mesma xente do sitio dándonos as grazas, moitas grazas por poñerlle o nome do noso povo. Ajá. Temos hai unha aldea que se chama San Cosme de Nete en Vilalba, cerca de Vilalba. Bueno, eu creo que toda a aldea son clientas e clientes nosos. Azul, non? Sí, o de cor azul. Sí. Unha xente moi agradecida e, bueno, que colaboramos con eles tamén sempre que podemos. Eu creo que xa toda a aldea ten ese modelo de zocos. E tanto. Jor de Monteforado seguro que tamén, porque tamén tes outro... Jor de Monteforado tamén. Sí, tamén. Jor de Rianxo, que tamén teñen unhas sandalias... Ay, sí. Además, ahí como se pican cos de Vila García, pues sí, Jordi Sálvora, que Sálvora en verdade que tamén tiña tamén. Bueno, é agradecidísimo de verdade o teu traballo, e extraordinario. Bueno, pois pues, xa compartiremos esses agasallos que ti nos mandas. Sí. Cando xa che mandaren eu por WhatsApp, xa che mando o enderezo. Efectivamente, mandades o enderezo e xa vos mandamos unha caixiña con algún bueno, pues sí, un detalle para os nosos entes. Moi bueno, ben, que che agradecemos moitísimo. Para que non sexa unha persoa sola, pero unhos obxetos, unhos chaveiros e unhas cousas, bueno, para que poidades repartir. Muy vale. Ben. Por certo, aparte de que ti empregas moitísimos nomes, digamos, de certos lugares e tal, tamén hai nomes de grupos. Por exemplo, acórdame de... A ver, cal é o grupo de música Río Bo? Ah, Río Bo. Ah, sí, bueno, aí porque se deu a casualidade de que hai o grupo que se chama Río Bo tamén, non? Sí. Sí, bueno, gustame moitísimo a música tradicional. Sí. De iso, de aí, pois tamén saco moitas historias para as miñas montaxes, non? Uh-huh. Creo que, bueno, non concibo un mundo sin música, non? Creo que nos axuda a todos. Hombre, nos bons momentos de festa e nos malos momentos, non? Claro. Para min é unha fonte de inspiración a música, e sobre todo para min, pois, a música tradicional. Sí, hombre, que tanto. Pois énchete de orgullo de satisfacción e ademais de unha honra para todos nós gabarnos de que tes un taller extraordinario e que ademais recuperou unha das profesións máis antigas de Galicia, non? Falando de antiguidade, hai pouco que celebraste nada menos cos 100 anos, non? Sí, pues no 2015. Xa ves. Joder, xa ves. O mellor non esperamos moito para facer outra celebración. Bueno. Porque digo, non hai que facer un número redondo para facer unha festa, non? No. Pois a ver en canto pase isto todo, pois a ver a que facer tamén algo, unha festiña. Propoñer algo, entonces... sí. Por certo, antes de que se me esquece e a xente pois que se poña o carón da vosa, tendes cualquier persoa que desexe pois adquirir algún dos vosos produtos, tense que poñer na vosa páxina helenaferro.com, non? Sí, aí mesmo, si por exemplo na venta online non atopa o que quere, con que nos chame o noso taller, nos enviamos de o que sexa, sin ningún problema. Podenos mandar un correo, chamarnos directamente, uh-huh. Sí, sí. E nos intentamos solucionarlle calquer problema que teña con respecto aos zocos. Pues, bueno, zocos e cualquier outro dos produtos que vos... Efectivamente. Uh-huh. Bueno, falando do deseño, sigues... porque ti eres unha persoa moi inquieta, sabemos... A cabeza non para. Sí. Eres unha persoa moi inquieta e, además, estás traballando moitísimo. Nese blog que mantés tamén, tes en contactos con outras persoas, outros artesáns que comentan contigo cousas tan interesantes como, por exemplo, ese proxecto, ou polo menos sei que o proxecto REN visitou vos e estivo con vosco, pues, intercambiando ideas, non? As inercias son moi importantes, non? Eu creo que os artesáns, bueno, calquera traballo en xeral, non? Non poden cerrarse só e mirar só para o que un fai, uh-huh. ou estar, sabes, como as bestas cando iban a traballar, que lle poñían de lado así nos ollos un sí. Unhas, non me acordaba, para que non miraban para os lados, que miraba solo para diante, que non miraba para os lados, para que non se entretivese. Pois pois iso non nos debe de pasar non en calquera traballo. E máis pois nun traballo artesán, non? Porque iso creo moito nas inercias. Falando con outra xente, outros artesáns, outros oficios, ou aínda que non sexa do artesán, non? Creo que a comunicación é moi importante, non, para sobre todo para un traballo como o meu, non? Que que pois feito a man, pero no que debemos de estar aprendendo todos os días, non? Bueno, eso penso que en todo, non, que que unha persoa pois ten que estar aprendendo algo todos os días, non, para poder pois enriquecerse, pero enriquecerse tamén no traballo, non? Entonces eu vexo que moitísimas veces de ver outros oficios ou outras cousas aprendo cousas que podo aplicar ao meu traballo, non? E iso pois tamén axuda moitísimo, non? Ás veces pois o mellor a xente peca de centrarse demasiado no que está facendo e non ve o que ten a dous metros, non? Que ao mellor lle pode axudar. Eu intento pois ter sempre os ollos moi abertos, non, para poder beber de todas as fontes que poida para enriquecerme, non? E gústame moito aprender, non, cada día pois aprender cousas novas. Claro que nós tamén facemos o mismo, non? Queremos aprender, precisamente o noso programa está eso, está así, dar a coñecer as cousas, pero tamén aprender dos que nos poden dar información e noticias tan interesantes como as que vos nos dades a coñecer. Claro. O sea, Ferro, Zoco Secoiro que está traballando para que todos os que desexen poidan ter nos seus pés un calzado un bon calzado de grande calidade. Moitísimas grazas por todo. Bueno, graciñas. Esperamos, nada, cando tan pronto nos mandedes a dirección, enviamos vos o enderezo, sí, xa xo faremos xo chegar. Que volvemos a repetir, xa, moitísimas grazas que por a túa colaboración e participación, e non somente por eso, sino tamén porque sempre nos atendes moi amablemente. Vos a min, é un placer. Unha aperta grande e a seguir cuidándose. Moitas gracias, Elena. Mil dicos para aí, para todos. Elena, igualmente. Hasta outro momento. Hasta outro momento. Adiós. Muñeira, montañesa, falar mal de mí. Radio Samboy.